رسولullah صلى الله عليه واله وسلم در لسکاله په خپل قوم کې وو اوسېدی چې هغه د رحمان و عبادت ترا بلل او د بوتانو په پرېښولو یې امر کول، مګر د د قوم څخه بیل لوجو نه پرو بل چا ایمان نه راوړي او دغه لوجو نه پرو د دې قدرت نظر لودي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه ازارونه منع کړي او نه د د علیه صلوات و سلام و جنته عزت او لوړوالی ورکولای شوی او نه د خپل ځانو څخه دفاع کولای شوی ترڅو چې الله جل جلاله ستاسو د فضیلت اراده وکړه او تاسو ته عزت او کرامت راوستي او تاسو د اسلام په نعمت خاص کړاست پر الله جل جلاله او پر رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام یې ایمان راوړل ستاسو نصیب وګرځاوه د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام او د دد اصحاب څخه دفاع ستاسو برخصوه د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام او د دد جن عزت او د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د دشمنانو سره جهاد ستاسو نصیب سو تاسو واس چې تر بل چا د د علیه صلوات و سلام پر دشمنانو شدید واست تر څو چې عرب که خوش وکنا خوش د الله جل جلاله د امر تابع سو او الله جل جلاله ستاسو په واسطه وخپل رسول صلی الله علیه و الی و سلام ته ځکه تابع کړه ستاسو په تورو ټول عرب و رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام تکشته او تسلیم سو او بیا الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و الی و سلام په داسې حال کې وپات کی چې دی علیه الصلاه و سلام ستاسو څخه راضی وو په تاسو سترګې یخي او روشانه وي نو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام خلافت به لګډون او اشتراک څخه د نور خلقو د ځان د پاره واخلي دغه خلافت یوازې ستاسو حق دی دا د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ویناوه چې خلافت د انصارو د پاره غوښتي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خبرې کوله ما هم د خپل ځان سره خبرې جوړ کړې او دا مې اراده و کوم وخت چې د سعد ابن عباده خبرې خلاصې سي بیا به زه د د خبرو په جواب کې خبرې وکم کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د خبرو کولو څخه فارغ سو عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو غواړي چې خبري وکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوي اول على رسلك يا عمر يعني تتلوار مکوه عمر رضی الله تعالی عنه وای زکشنستم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویول اي خلقو موږ مهاجرین یو او ترټولو خلقو په اسلام کې د مخ یو حسب او نسب مو ترټولو عزتمن دي ژوند بو معنی دي او په خلقو کې مو درجه لوړه ده نسل مو تر هر چا زیات او په قرابت کې تر هر چا ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته نږدې یو تر تاسو د مخ مسلمانان سوي یو او په قران کریم کې تر تاسو د مخ ذکر سوي یو الله جل جلاله فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار چې دا د سوره توبه سلم نمبر آیات دي موږ مهاجرین یو تاسو انصار یاست په دین کې زموږ ورونه یاست په فی او غنیمتو کې زموږ شریکان یاست پر دشمن زموږ مرسته کوونکی یاست زای مو راکړي زموږ غم شریکی مو وکړه الله جل جلاله دې شبد لدرک موږ امیران یو او تاسو مو وزیران یاست عرب نه تابع کیږي مګر د قریش او قبیلیت تاسو د خپل ورونو سره په هغه شي کې چې الله جل جلاله د خپل فضل و دوی ته ورکړی دی رقابت او منافسه مکوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي هغه چیز ما پنیت کې و چې زه یې وایم د هغه څخه داسې شی نسو پاته چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ونه وایي او بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر او ابو عبیده رضی الله تعالی عنهما تر لاس ونیول اول ما دغه دوه نفر انتخاب کړی دي هر یو چې ستاسو خوښ وي د هغه سره بیعت وکي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای د پټولو خبرو کې زما دغه خبره نس وخښه ځکه زه څنګه پر داسې قوم امریت وکم چې په هغه قوم کې دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه موجود وي څرنګه چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ مریض وو پس له خبرو کولو څخه په پټو کې ځان وپیچي او دالته په سقيفه کې د یو دیواله او بغلته څنګه واچاوه. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خبرو کولو وروسته حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه چې د انصار څخه وو ولاړ شو. پس له حمد او سنا او درود څخه وویل د مسالې حل زما سره دی. هغه دا چې یو وار دی امیر زموږ له طرفه څخه وي او بل وار دی ستاسو له طرفه څخه وي، یعنی خلافت به په نوبت کو. خو دلته غالمغال شروع شو، هر یو خپل فکر او نظر بیانوي، خبرې ګډوډې سوې او له هر طرفه اوازونه راپورته سوه. یو د بل خبرې نه سره اوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ودرېدی او په لوړ اواز وویل: ای خلقو، دا ابو بکر صدیق دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ملګری دی چې دوی په غار کې و. الله جل جلاله په قران کریم کې ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په درازي و چې ستاسو د منځه امام وي. آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې په منځ کې د ابو بکر امام سي؟ حال دا چې امامت د امیر وظیفه و، نو که هر څوک امیر وي هغه باید امام هم وي. نو که بل څوک امیر او د مسلمانانو امام سي، آیا هغه دا قبلوي او د دې لائق دی چې د ابو بکر امام دي هم وي؟ حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی د پاره امام ګرځولې دي. د دغه سوال په جواب کې انصار وویل: نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر، په الله سره پناه غواړو چې موږ به تر ابو بکر د مخه کیږو، ځکه په ټولو مسلمانانو کې داسې څوک نو موجود چې هغه دې ځان د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د امامت وړ او لائق وبولي. او په اصحاب کرامو کې دا معلومه او مشهوره خبره وه چې امیر به امام هم و. نو صحابه کرام په دې نه ورازي چې د داسې چا امامت وکي چې هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی لپاره امام ګرځولی وي. کوم وخت چې ټول مسلمانانو د دغه پښتنې په جواب کې دغه جمله نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر وویل، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل: لاس تیرا وغځو یا ابا بکر چې بیعت تر سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم لاس ور وغځاوه او مسلمانانو بیعت ور سره وکړ. دا ولی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې راضی شو چې بیعت ور سره وسی؟ آیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په شوق و؟ یا هیڅ کله نه؟ څرنګه چې د رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو اختلاف ولیدی، د دغه اختلاف د لیر کولو او لمنځه وړلو د پاره یې دا کار وکړ. په دغه نازکو او باریکو وختو کې چې د اختلاف او تفرقې څخه بیره او ډار موجود وي، بیل فوري او قطعي فیصلې څخه بل چاره نشته. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د بیعت کولو د پاره لاس ور وغځاوه، د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیعت ور سره وکړي، د انصار څخه یو نفر چې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه نومېدی ور وغورځېدی، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس یې ونیوي او بیعت یې وکړ. دغه سړی که څه هم د انصار څخه وو، خدای غوښتل چې اول هغه څوک سي چې بیعت کوي او په بیعت کولو کې اول نفر هم سو. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیعت وکړي او خلقو په بیعت کولو شروع وکړه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې مریض او پروت و، د خلقو د ډیروالي او ازدحام په سبب تر پښو لاندې کېدی او خلق پر ختل. نو د بنی ساعده د سقیفې د مشورو او بحثو انتها او فیصله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پر بیعت کولو وسوه. دغه بیعت د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د رحلت په ورځ چې د دوشنبه ورځ و، د مازیګر تل منځه ورسته وسو. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر اوسه په کور کې دی. سبا ورځ چې د سه شنبه ورځ و او خلق د ماپښین د منځه د پاره سره یو ځای سو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې منبر ته وخیج. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل لږ انتظار وکه یا ابا بکر، او په خپل عمر رضی الله تعالی عنہ منبر ته وختی او ویویل ستاسی د شورا خلقو ستاسی د نبی د خلافت د پاره د هغه پر هغه صاحب او ملګری اتفاق وکي چې د صلی الله علیه و علیه وسلم سره په غار کې ملګری وو، نو ولارسي او بیعت ور سره وکي. خلق هم ور ولارسوه او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پر بیعت کولو ازدحام او رش جوړ شو. هر یو غاړي چې درغه بل د مخه بیعت وکي. کله چې بیعت پای ته ورسېدی او ټول خلق بیعت وکي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه منبر ته وختی، د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل، او پس له درود پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وویل: اما بعد، ای خلقو، زه پر تاسی امیر وګرځول سوم او تر تاسی بهتر نه یم. اصلا دغه جمله د درغ د الله تعالی عنه له طرفه تواضع و، کنه دی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په شاهدی پس له انبیا علیهم السلام څخه تر ټولو انسانانو بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي پس له انبیا څخه تر ابو بکر ش او بهتر پر ځکه ندی ګرځیدلی، نو د کوم وخت څخه چې الله جل جلاله بشر پیدا کړی دی بیا د قیامت تر ورځې پوري بیل انبیاء علیهم السلام څخه تر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بل د لوړی درجه خاوند نسته. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغه خپل خطبه کې خپل ختمه شه یا د خپل حکم طرز او طریقه بیانوي چې زما حکم به څنګه او څه ډول وي، نو یې وویل: کمې شکول مرسته مې کوي، او کمی مخالف یا کوش کار کاوه تاسی می پرلار برابروی. د دې څخه دا معلوم اسوه چې امیر ته باید نصیحت وسی. بیا ویل رشتا ویل امانت دی، او درواغ ویل خیانت دی، یعنی هیڅ وخت به د یوې موضوع په باره کې خلاف درته ونه وایم، بلکې صادق او صریح به یم، په معلوماتو او اخبارو کې به اړول او مخالفت نه وي. نو ځکه یې وویل الصدق امانة والكذب خيانة. د حکم کولو قانون هم دغه دی، هر حاکم باید د خپل ملت سره صادق وي، نه لکه د نن ورځې ځینې حاکمان چې د ملت سره سراسر په درواغو او خطایستلو ژوند کوي. هر امیر چې خپل ملت ته درواغ وایي هغه خائن دی. اول ستاسی زعیب زما په حضور کې قوی دی تر څو چې حق یې ور اخلم ان شاء الله، او ستاسی قوی زما په حضور کې ضعیف دی تر څو چې د دسخه حق اخلم ان شاء الله. او هر قوم چې فی سبیل الله جهاد پریږدي هغه قوم ته الله جل جلاله ذلت او خواری راولي، یعنی جهاد ته دوام ورکوم او نه پریږدم. او په هیڅ قوم کې فواحش نه دي نشر سوی مگر الله جل جلاله پر هغو عام آفت نازل کړی دی، یعنی پحشا ته به هیڅ کله اجازه ورنکم، د پحشا په باره کې به هیڅ نرمی ونکم. اول تر څو چې د الله او رسول الله اطاعت کوم زما اطاعت کوي، او کما د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نافرمانی وکړه بیا نو زما اطاعت پر تاسی ندی لازم. او په اخر کې وویل خپل مانزت مو ولار سی یرحمکم الله. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت د دورې اولنی مختصره او جامعه خطبه و، او خلقو د ماپشن منز ادا کی. د زینو اصحاب کرامو د نه بیعت کولو سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خلافت شرف د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په نصیب سو. ټول مسلمانانو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بیعت وکي بیل لږ نه پرو چې و بیعت نسو حاضر، چې د هغې جملې څخه یو هم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. او په دغه باره کې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیعت نه دی کړی، ځینې کسانو د خیالاتو د پاره د آس زغلولو میدان جوړ کړی دی او په دغه باره کې چې څه خوښوي هغه وایي. مګر په حقیقت کې د دغه بیعت نه کولو قصه او بیا بیرته د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د بیعت کولو واقعه په هغه صحیح احادیثو کې چې امام مسلم او نور یې روایتوي موجوده ده. امام مسلم رحمه الله د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نفر ورولېږي چې په هغه مال او جایداد کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پاته وو په هغه کې خپل د میراث حصہ غوښته. دغه مال او جایداد چې شو دا هغه فیو چې په مدینه منوره او فدک کې د یهودو د پاته مالو څخه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدلی وو، او بل هم د خیبر پنځمه حصہ وو چې هغه هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورپاته وو او د علیه الصلاۃ والسلام تصرف پک شکاوه. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها د دغه میراث څخه خپل حصہ غوښته، مگر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه انما ياكل آل محمد من هذا المال، يعني مج انبياء شي په میراث نه پریږدو، میراث مو نه ویشل کیږي، هر هغه شی چې زموږ څخه پاتې سي هغه صدقه او خیرات دی، مگر د محمد صلى الله عليه واله وسلم اهل او اولاده د هغه مال څخه خوړل او مصرف کوي، نو هر شی چې د نبی څخه پاتې سي هغه صدقه او خیرات دی، د نبی اقربای په ملکیت نسی اخستلای. مگر هو اوس د دغه مال څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کورنی خپل مصرف اخلي او خپل مصرف ځنی کوي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل په والله زد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وصدقاته هیڅ تغیر نور کوم، کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې و هغه سی بوي زه هیڅ تغیر نه پک شراولم، خو د هغه مال څخه به پر هغه په خواني ډول ستاسو مصرف در تقسیموم. څنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې څخه انکار وکي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته یو شی په ملکیت ورکي، ځکه د سره دغه حدیث موجود وو چې انبیا نه میراثيږي یا میراث نه تقسیمیږي او په حدیث شریف عمل کول حتمی او ضروری دي. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په خپل زړه کې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه ناراضه غونډه وه. اول ما ولی دا حدیث نه دی اوریدلی، حال دا چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوریم. مقصد دا چې دلته یو اختلاف پیښ شو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه خپه او ناراضه غونډه سو، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پریشاوه. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته شپږ میاشتې ژوندې و. کم وخت چې دا وفات و د دې خاوند حضرت علی رضی الله تعالی عنه شخه کړه، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې په وفات نکړي خبر. د جنازې لمونځ حضرت علی رضی الله تعالی عنه پر ادا کړ، که څه هم دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وظیفه و چې د جنازو لمونځ به ادا کاوه، خاصتا هغه جنازه چې و درجه به هم درلوده. تر دغه وخت مسلمانانو دا فکر کاوه چې علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په دې سبب بیعت نکوي چې فاطمه رضی الله تعالی عنها په قهر نس، ځکه دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه خپه و. مگر کم وخت چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات و، خلق داسې دلیل او سبب نه لیدي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیعت ونکي، نو مسلمانانو پر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ملامتا ویل چې ولی بیعت نه کوي او نور هغه کسان چې هغو بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په سبب بیعت نو کړی هغه طلحه ابن عبید الله او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهما و هغو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د موقف او رای انتظار کاوه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم پر خپل خیال پرې ایشو مگر کم وخت چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات و خلق و علی رضی الله تعالی عنہ ته مخ ور واړاوه چې اوس خداسه سبب نسته چې ته دې بیعت ونکه او مسلمانان پر دې ټینګ و چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باید بیعت وکړي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نفر ور ولجی چراسه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ورغلی کم وخت چې دوی سره کښېنستل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پس له حمد او درود په خبرو شروع وکړه او ویل یا ابا بکر مجتستا فضیلت را معلوم دی او کم شی چې الله جل جلاله تا ته درکړی دی په هغه کې رقابت او منافسه ندر سره کوو یعنی ستا د فضیلت څخه انکار نکوو او نه خلافت تر څخه غواړو مگر تا په دې کار کې یوازې خپل رای وچلول حال دا چې د هغه قرابت په سبب چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره لرو موږ د ځان د پاره حق لدی اوس د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه خبره دا امکان لري چې مقصد یې خلافت وي یا یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم میراث مقصد وي یعنی تا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د میراث څخه مشته شی را نکړي او موږ وایو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د قرابت په سبب زموږ حق پکښسته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چپ او پټه خوله ناشتی څه نه وای ترڅو تر سترګو یې اوښکې راتوي سوې او پس له جړا څخه وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقربا ما ته دونه خوښ دي چې د هغو سره تر خپل اقربا او زیات تعلق او دوستی لرم یعنی تاسو ما تر کورنۍ او ما تر انځ دی یاست مګر هغه مسأله چې د دغه مال په سبب زما او تاسو په منځ کې ده دلته دا معلومه سو چې خبره د خلافت نه و بلکې خبره د مال ده ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په صراحت سره وویل مګر هغه مسأله چې د دغه مال په سبب زما او تاسو په منځ کې پیدا سوې ده زه په هغه موضوع کې تر حق نه يم تیر سوی او هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کاوه زه یې کوم او کړی مې دی دغه مالونه ما د ځان د پاره نه دی اخیستی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه څخه ستاسو نفقه در کول زه یې هم در کوم مقصد دا چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موضوع روشانه کړ چې ما مالونه د ځان د پاره نه دی اخیفتي او دا چې ستاسو په تصرف کې نه در کوم د هغه سبب هغه حدیث دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه اوریدلې دي او زه د هغه حدیث څخه مخالفت نسم کولای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قانیس او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل نن زما او استاد بیعت موعد او وخت دی کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ماپشل منز ادا کړي منبر ته وخت دی د الله جل جلاله حمد او پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې درود ووای د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شان او مقام یې وستایل ده هغه نه بیعت کول او هغه سبب چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نه بیعت کولو د پاره عذر باله بیان کړي او د منبر څخه راښتوس بیان او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ منبر ته وختي حمد او درود یې وویل د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درجه او مقام فضیلت او شوالیه بیان کړه او ویل دا چې ما تر اوسه پوری بیعت نو کړی دا د ابو بکر سره رقابت نو او نه پر هغه شی انکار وو چې په هغه سره الله جل جلاله ودته فضیلت ورکړی دي مګر موږ د ځان د پاره یو حساب بللی و یعنی په دغه مالو کې موږ حصہ غوښته او هغه حصہ د مشترا نکړه. نو خود موږ په خپل زړه کې خپه او ناراض وو. په دغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي وایي مسلمانان د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خبرو خوښ شو او علی رضی الله تعالی عنہ ته وویل هو دا صحیح ده، یعنی دا دی حق دی چې خپه او ناراض سي. کوم وخت چې علی رضی الله تعالی عنہ بیرته د هغه خپل فکر څخه رجوع وکړه، یعنی تر خپل خپګان او نارضایت تیر شو، نو د مسلمانانو په زړه کې ځای ونیوي، ځکه چې دا موضوع په آرامۍ سره فیصله شو. کوم وخت چې خبرې پای ته ورسېدې، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیعت وکړ. تر دا ورسته طلحه ابن عبید الله او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهما هم بیعت وکړ. ځینې هغه نور کسان چې هغه هم د بیعت څخه پاتې شوی و، هغه هم بیعت وکړ. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټولو په خوشي او اتفاق سره د رسول الله صلی الله علیه و سلم خلیفہ وګرځیدی. اوس نو په دغه معلوماتو سره پر هغو کسانو رد دی چې دوی وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیعت نه دی کړی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیعت کړی دی، او د بیعت د زندولو سبب یې هغه و چې موږ درته بیان کړی. د اسامه رضی الله تعالی عنہ د لشکر لیجل د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په آخري حصہ یا په آخرنوی سبحو کې تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت حالات ولوستل، او دا هم هل تدر معلومه سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل رحلت د مخه یو لشکر جوړ کړی وو چې په شام کې د قزعه پر قبیله حمله وکړي. هغه قبیله ته د هغو د هغه بدو او ناوړه اعمالو جزا ورکړي، او په دغه حمله سره رومیان هم وبیروي چې د دغه لشکر مشر او قومندان یې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما مقرره کړي، چې دغه لشکر د سیرت په کتابو کې د اسامه لشکر په نامه سره مشهور دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې لشکر د مشرتوب د پاره په دې سبب اسامه رضی الله تعالی عنه اختیار کړي چې خلق ته د اسامه مقام او درجه ور معلوم کړي. مگر هلته یو بل سبب هم و، هغه دا چې د قزاع قبیله هغه د مؤتد جنگ قبیله ده، او دوی هغه څوک دي چې د اسامه پلار زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په شهادت رسولی و. نو داسې معلومیږي لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې غوښته چې اسامه د خپل پلار د قاتلانو څخه بدله او انتقام واخلي. کم وخت چې د اسامه لشکر جوړ شو، او بیا دا خبر نشر شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي، او مدینه منوره ته له هر طرفه دا خبرونه راورسېدل چې خلق مرتد او د اسلام د دین څخه واوښتل، نو اسامه رضی الله تعالی عنه په عوض د دې چې د قزاعه و طرف ته حرکت وکړي معتل شو. غواړي چې پوسی چې اوس څه پیښیږي، ځکه اوس په حالاتو کې تغیر راغی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي، او ډیر مسلمانان مرتد شو. واقعا هم حالات داسې و چې ټول جزیرۃ العرب د دینه واوښتل. ټول هغه کسان چې ایمان یې راوړی وو مرتد شو، د اسلام دین یې پرېښاو، بیله د درو شارو د خلقو څخه چې هغه پر خپل اسلام پاته و. هغه درې شارونه دغه و: اول مدینه منوره او د هغې شاوخوا پر خپل اسلام پاته سو، دوهم طائب، هغه طائب چې تر ټولو شارو وروسته یې ایمان راوړی و. تاسې ته معلومه ده چې اهل طائف د مکه مکرمه تر فتح او د حنین تر جنگ وروسته مسلمانان سو، مګر څرنګه چې اسلام یې فسدق او اخلاص سره و، سره د هغه اولنی ځنډ او تاخیره، بیا هم پر هغه خپل ایمان ټینګ پاته سو. دریم مکه مکرمه، که څه هم په مکه مکرمه کې د مرتد کېدلو خبرې کېدې، نږدې و چې اهل مکه هم اسلام پریږدي او د ردت په باره کې تر داسې اندازې خبرې نشر شوې چې د مکه مکرمه امیر وتښتېدی او پټ شو. مکه مکرمه به له امیره پاتې شوه، خو په دغه وخت کې سهیل ابن عمر چې د اهل مکه څخه و، شاعر او خطیب هم و، ودرېدی. دغه سهیل ابن عمر هغه څوک دی چې د بدر په ورځ د کفارو ملګری و او مسلمانانو په بنجانو کې ونیوي. څرنګه چې دی شاعر او خطیب و، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلام پر ضد به یې شعرونه ویل او بیان یې به ورکولې. نو کله چې په بنجانو کې ونیول سو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، اجازه راکه چې سره ورپریکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: پریش ده یا عمر. څنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر قهر ورته راغلی وو، ځکه دغه سهیل هغه څوک دی چې د اسلام پر ضد شعرونه وایي، بیان یې ورکوي، څنګه یې پریږدي؟ او په هغه وخت کې شاعر د اعلان د پاره داسې وو لکه د نن ورځې تلویزیون، او د دشمن د تلویزیون استیشن باید خراب کړل سي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، چې وژنې یې نه، نو اجازه راکړه چې ټول غاښونه یې ور وکاږم، چې بیا نه تقریر کولای سي او نه شعر ویلای سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: پریږد یا عمر، شایي چې دی داسې موقف او دریز غوره یا اختیار کی چې بد به نه بولې، یعنی شایي یو وخت په دغه شعر او تقریر داسې کار وکي چې هغه کار یې د ستاینې وړ وي. نو اوس د ردت په وخت کې هغه ورځ راغله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په ورځ د هغې ورځې زیری ورکړی وو. د سهیل هغه ښه موقف او دریز ښکاره سو. اوس چې اهل مکه د ردت په باره کې خبرې کوي، سهیل ودرېدی او ویل: والله، د هر چا څخه د ردت او مرتد کېدلو خبرې واورم، سر به یې ورپریکم. خلقو دا فکر وکړي چې دی نور ملګری هم لري چې خلقو ته د سر په پریکولو سره وعدې ورکوي، حال دا چې د ده سره بل هیڅوک نه و. نو ټول اهل مکه وبېرېده او د ردت د خبرو څخه چپ سوه. نو مکه مکرمه هم هغه دریم ښار دی چې د سهیل د ثابت ایمان په سبب پر ایمان پاتې سوه. مقصد دا چې دغه درې ښار پر ایمان پاتې سوه: مکه مکرمه، مدینه منوره او طائف. نور ټول جزیره العرب مرتد سوه. دغه مرتد کېده یا د دین اوشتل پر څو ډوله و. ځینې داسې و چې د ټول اسلام څخه منکر سوه، مطلق د اسلام او مسلمانانو دشمنان وګرځېده. ځینې بیا داسې و چې پر اسلام پاته و، مګر د زکات ورکولو څخه یې انکار وکړي، یعنی لمنځونه یې کول، روژې یې نیولې، یوازې د زکات ورکولو څخه یې انکار وکړي. ویل موږ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زکات ورکاوه، اوس چې هغه نسته بل چاته یې نه ورکوو. خو دریدت دریم قسم په داسې شکل سره و چې ځینې داسې خلک پیدا سوه چې د نبوت دعوه یې کول. اول طلیحه ابن خویلد الاسدی د نبوت دعوه وکړه. بنو اسد چې په خپله د ده قبیله وه د طلیحه متابعت یې وکړي. بنو طی چې د حاتم طایی قبیله وه د طلیحه متابعت یې وکړي. همدارنګه غطپان چې د عربو د هغو لویو قبیلو څخه ده د طلیحه متابعت یې وکړي. دوهم مسیلمة الكذاب چې د بنو حنیفه د قبیلې څخه دی د نبوت دعوه یې وکړه او بنو حنیفه یې متابعت وکړي. چې دغه د بنو حنیفه قبیله په خپله ډیره لویه او قوي قبیله وه. دریم په یمن کې اسود العنسی د نبوت دعوه وکړه او د یمن ډیرو خلقو یې متابعت وکړي. مسیلمة الكذاب او اسود العنسی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند او حیات کې د نبوت دعوه کړې و. خوشهرت او لوړوالی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته و. څلرم سجاح بنت الحارث التغلبيه چې وشزه و د نبوت دعوه یې وکړه او د دې قبیله چې د تغلب قبیله و او زینو نورو د عربو او باشانو یې متابعت وکي. تقریبا د عربو ټولی قبیله مرتد شوه. بنو تمیم چې مشر یې مالک ابن النویره وو، حوازن، عبس، زبیان، بنی اسد، کنانه، بنو حنیفه، بحرین، دغه ټول مرتد شوه. او بحرین دغه د نن ورځې بحرین نه دی، بلکې د احسا و ټولی منطقې ته بحرین ویل کېده، چې قطر او موجوده بحرین هم پکښې داخل وه. نو بحرین هم د دینه واوښتی او مرتد شو. همدارنګه عمان، یمن، حضرموت، نجد، غطفان، تغلبه، بنو سلیم، کنده، نجران، دا ټولی قبیلې مرتد شوې. مسلمانان په داسې حال او موقف کې سوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي، لکه په سپین غوایي کې یو تور بریښته. مسلمانان ډیر لږ او له هر طرفه محاصره وه. ټولې قبیلې د اسلام او مسلمانانو ضد وګرځېدې. په دغه پریشانه وخت او حالت کې د مسلمانانو په منځ کې مشورې شروع شوې چې آیا اسامه د لشکر سره باید هغه خپل وظیفه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورفرمایلې وه چې د قزعفر قبیله حمله وه په سپوره کې، که دغه د کفر د لوی موج په مقابل کې د مدینه منورې د ساتلو د پاره پاتس. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر داوه چې د دغه لوی طوفان په مقابل کې باید د نرمۍ څخه کار واخیستل سي او دغه څو کار عملي سي. اول، د اسامه لشکر باید دلې پاته سي چې مدینه منوره وساتي. دوهم، هغه کسان چې زکات نور کوي هغه باید اوس پریښول سي. د هغو سره به اوس جنگ نکوو تر څو چې دغه د کفر موجونه او څپې پای ته رسیږي. مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه رایه نکړه قبوله، ویل د اسامه لشکر باید په خپل وظیفه پسې ولاړ سي. زه به هغه بیرغ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تړلی دی هیڅکله خلاص نکم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او هغه کسان چې په دغه مجلس کې حاضر وو هغه وویل، یا ابوبکر، که خلقو پر مدینه منوره حمله وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ول جنگ ور سره کو. دوی ول جنگ په چی شو ور سره کو؟ کله اسامه لشکر ولاړ سي موږ بل څوک لرو، فقط د غلشکر دی چې موږ ته را پات دی. جنگالی یا د جنگ خلق مو ټول په دغه لشکر کې دي، او که دغه لشکر ولاړ سي مدینه منوره څوک ساتي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل، یوازې زه جنگ ور سره کوم، کسه هم سر می پریکړل سي، خو هغه لشکر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ کړی دی هیڅ کله نه راګرځوم. خلق په حیرت کې پاتس و چې دا څنګه دریز او څونه ټینګار دی. واقعا هم هر چا چې د جنگ کولو قدرت درلودي هغه ټول د اسامه رضی الله تعالی عنہ په لشکر کې و، بې له هغه څونه پر وسخه چې مدینه منوره ته پس له هغه څخه راغلی و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسامه ته بیرغ ورتړلی و، او دوی د هغه په لشکر کې نه و داخل. یعنی یو تل لږ داسې خلق و چې پس له لشکر جوړېدل څخه مدینه منوره ته راغلی و هغه په شار کې پاته و. نور ټول جنگی خلق تر مدینه منوره د باندې په لشکر کې و. نو اوس د مسلمانانو ټول جنگی قوت فقط هغه د اسامه لشکر دی، او هغه هم باید د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په امر ټول ولاړ سي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خپل خبره او نظر ټینګار کاوه، او ویل، یا ابا بکر، که دغه لشکر ولاړ سي په والله دشمنان ټول مدینه نیسي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل، یا والله، باید د اسامه لشکر په خپل وظیفه پسې ولاړ سي، که څه هم د امهات المؤمنین پښې سپی خوري. یعنی که څه هم مدینه منوره تر داسې اندازې د خلقو څخه خالي کیږي چې سپی د امهات المؤمنین پښې خوري، خو زه به دغه لشکر د هغې وظیفې څخه را ونه ګرځوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورفرمایلی ده. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ترجره ونیوی وی شوراوه او ارتوی ویل اجبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام یعنی آیا په جاهلیت کی جبار شدید او قویبه او په اسلام کی ضعیفه او بیریدونکیه د چیشه څخه بیریجه سبحان الله د ترازو په لی واوشته مشتدار معلومه و چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حلیم او د زرسوی خاوند وو هغه چې جر به جړل سنادار پوست د نرم زړه خاوند وو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قوي جبار شدید او سخت سړی وو مگر په دغه ځای کې د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ قوت معلوم سو تر داسې اندازې چې د عمر رضی الله تعالی عنہ قوت د درغ د الله تعالی عنہ په مقابل کې لږ او ضعیف سو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر عمر فاروق قوي او شجاع سو دا ولی دا قوت او شجاعت د کوم ورته راغی د ایمان څخه دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قوي ایمان وو چې ودته دغه قوت او شجاعت ورکی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي که د ټول امت ایمان د ابو بکر د ایمان سره وتلل سي د ابو بکر ایمان به تر دروند سي پس له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه یوازې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان د ټول امت تر ایمان دروند دی نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ایمان قوت په دغه سخت حالت کې چې تقریبا د ټول جزیرۃ العرب خلق د اسلام څخه واوشتل وځلې دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امر وکي چې د اسامه لشکر دی حرکت وکي لشکر رئیس او مدینه منوره د څو لږو نفرو په ساتنه کې پاتې سو په دغه وخت کې دوو عربي قبیلو چې د عبس او زبیان په نامه سره یادېدلې چې په نجد او د طیب غرو کې اوسېدلې همدارنګه د بنو اسد او کنانه د قبیلو یوې ډلې د مدینه منوره د حمله د پاره په ګډه سره یو لشکر جوړ کړي او دغه لشکر مخ پر مدینه منوره ورهیس ترڅو و ابرقنم زایته ورسېدل چې و دغه زایته ذل قصه هم ویل کیږي او هلته واړول چې تر مدینه منوره پوری تقریبا د درو ورځو مزل پاتو دغه د مرتدانو لشکر دلته سره وویل موږ به یو ډله مدینه منوره ته ولېږو چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره خبرې وکي او ورته ووایي چې موږ مسلمانان یو خو زکات نه درکو نویه یو ډله مدینه منورې ته ولېږل چې ولار سي د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره خبرې وکي چې موږ مسلمانان یو منځونه کوو خو زکات نه درکو دله رهیسوه او مدینه منورې ته ورسېده کم وخت چې شارت ورننه وتل ویل ده چې مدینه منوره بالکل خالی ده هیڅوک پکښ نهسته د اسامه لشکر تللی دي دغه خلک چې د کومې موضوع د پاره راغلي وه په هغه باره کې یې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره خبرې وکړې او دا یې امید وو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به د دوی خبره ومني ځکه دوی ولیده چې مدینه منوره خالی ده مسلمانان ضعیف دي مگر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دوی غشتنه و نه منل او ویل دا هیڅ کله نس کېدلای چې مسلمانان یاست او زکات نه راکوي هغه ډله بیرته په تش لاس رهیس و خو په عین وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خطر هم حس کړي چې د دوغو خلقو لشکر خورا رهی دی او په مدینه منوره کې د ساتنې د پاره څوک نست نو یې د مدینه منوره پر څلورو طرفو څلور کوچنی ډلې د څارنې او معلوماتو د پاره ودرولې چې تاسو به څارنه کوي او هر حمله که پر مدینه منوره راتله خبر به راکوي د دوغو څلورو ډلو مشران په دې ډول سره و علي ابن ابي طالب طلحه ابن عبيد الله زبير ابن العوام او عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين او د مدینه منوره ټول اوسیدونکو یې امر کړه چې تاسو به په مسجد نبوي کې بيجېږي دا د دې لپاره چې ناڅاپه او په بیخبری کې حمله ونسی ځکه په مدینه منوره کې د جنگ او ساتنې د پاره څوک نه و پات. دا خو دلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو احتیاط و. د مرتجنو هغه راغلې ډله چې د عبس او زبیان و قبیلو ته بیرته ورغله، ورته ویې ویل: ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو زموږ غوښتنه و نه منل، مگر مدینه منوره د خلقو څخه خالی ده، نو د حملې د پاره مو دغه وخت او فرصت دی، هلته هیڅوک نسته. هغه د مرتدانو لشکر هم مخ پر مدینه منوره د حملې او جنگ د پاره حرکت وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوهېدی کچیر دی د هغو د راتک په انتظار وی او هغه لشکر دلته راسي مدینه منوره نیولای سي، نو یې ډیر ژر د هغه پاتې کسانو څخه یو کوچنی لشکر جوړ کړي، د عبس او زبیان و ترپته ورهیسو. محترم ورونو، څرنګه چې فتح پایته ورسېدل، زموږ پاتې بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په درېمه فتح کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.